چی بگم، ثانیه رو شمردم رسید وقتی چکم، همه احساس من تبدیل شد به خرج، روزگار گفت بد بیار تقدیر گفت به چه، چنان یه لعنتی معنویات و یاد من داد، از بر بدی هر کسی میرسه به فریاد، وقتی معلم انشا گفت علم یا ثروت، بهش بگو هیچ کدوم فقط نباشه منت، زندگی یاد من داد چطوری باشم قوی، قاعده آدم ها یه چیز فقط برتری، وقت زیبایی بینایی من تقویت میشه، با بچه هر جور تا کنی همون جور تربیت میشه، بچه یه دوز بالاخره به بار دوز میاد، جوونی مثل من خب یه کارو مزد میخواد، دیگه عادت شده به ما فخ فروختن، تو آتیش حقارت چه سخت سوختن، به محض دوختن دل به کسی باید آماده کنی خودتو واسه بی کسی، باید مرهمی باشه واسه زخما، واسه من همین کافیه که شبها با قلم و کاغذ مانوس بشم، دست به دعا برمیدارم وقتی مایوس بشم، معلوم نیست که من تا کی زنده هستم، چشم راه چشم در منتظر نشستم، تا کی حسرت عمری که رفت، تا کی این زندگی بی هدف، تا کی خون توی رگ منه، تا کی روح توی این بدن، تا کی نرسیدم به جواب سوال، تا کی این سر جامعه همون به انتظار، تا کی خند خوشی همون به شکل بر، تا کی آیا نمی کسی ها بهت رحم نداره، پس یه جوونه از این زندگی سهم نداره، پس از بس سوار تن منت رو دوشته، تا وقتی خط صاف میکشن رو نوار قلب، دفتر نقاشی بچگی هم نداره نقشی جز ابر و بارون و طوفان با آدمای وحشی، جرم من چیه چون که خیلی صریح حرفم، داری مجازاتم کنی نه از طریق مرگم، خدا بدون تو شاهدی و منم شاعرم، مخلوقات تو این دنیا پی حفظ ظاهرم، جناب سروان جرمم چیه که نداره امکان، پشتم گرم باشه به جای جز میلگ زندان، تحت تأثیری با اراده مرگبار حرفم، تو هم مثل من جنازه در حال حرکت، حرفم سوز داره ها بسوز چون منم سوختم، بسته های بی رب تو اونو پشت سرم دوختم، بذار روش بگم تو دنیامون دو چیز هست، یکی خداونده و یکی هم حیوانای پست، دیگه بحثه نمیخوام بحث و مذهبی کنم، هست یه قلم یه کاغذ و یه مش مصنوی دارم، حرفی دارم به خاطر شاه دلم بسته شده، قلب کسی نمیزنه واسط غیر از قلب خوده، مردم اینجا وحشی ترن از زمان فرعون، خوش اومدی به نیویورک جهان سوم، تا که حسرت عمری که رفت، تا که این زندگی بی هدف، تا که خون توی رگ منه، تا که روح توی این بدن، تا که نرسیدم به جواب سوال، تا که این زن جامعه همون به انتظار، تا که قدم خوشی همون به شکل بر، تا که آیا نمی کسی ها گفته سر خود، کسی ها نقطه سر خط.